در کار تماشایی موج میکوبد به روی ساحل خاموش پخش میگردد چنان مستی به جای افتاده بس مدهوش میرود نر زنان وین بام باز از دور میآید یادم ها Piętnaście lat mija właśnie od wydania tej płyty Soheila Nafisiego zatytułowanej Rira. W warstwie tekstowej to album pełny dwudziestowiecznej poezji. Tutaj akurat Soheil Nafisi śpiewał wiersz Nimy Yushija, która pomogła irańskiej muzyce wyzwolić się z pięknej, owszem, ale jednak niewoli metrum tradycyjnej poezji. Hej, ludzie siedzący na brzegu, szczęśliwi i śmiejący się. Tam ktoś tonie w tej wodzie. Tam ktoś ciągle się miota w tej gwałtownej, mrocznej i ciężkiej wodzie. O, ludzie! To nie jest tylko krzyk rozpaczy tego człowieka, który właśnie tonie, ale w dalszej części wiersza także spojrzenie na tego, który siedzi na brzegu, właśnie ma jakiś rodzinny piknik, jest tworzycielem i tworzywem tej współczesności. Jest też świadkiem, ale i powodem upadku wielkiej antycznej cywilizacji, która tonie razem z tym, który rozpaczliwie stara się chwycić ostatniej deski ratunku. Wtedy było to zupełnie świeże spojrzenie na tradycję irańską, tę muzyczną, ale też i tę literacką. I pewnie właśnie dlatego to spojrzenie okazało się tak wielkim sukcesem, bo do dziś to ponoć druga najlepiej sprzedająca się płyta w katalogu wytwórni Hermes, a wytwórnia ta właśnie traci prawo do wznawiania tego wydawnictwa i w związku z tym wszystkie cztery płyty Soheila Nafisiego wkrótce ukażą się w nowym opakowaniu, ale z niezmiennie aktualną zawartością. Na tej samej płycie Rira znalazł się też utwór, który bardzo przydałby nam się przed tygodniem w Radiu Teheran, gdy otwieraliśmy debiutancki album zespołu Jalboat. To ten wiersz o żabie, która jest zwiastunem deszczu, także autorstwa Nimy Yushija. Niech będzie to zatem postscriptum do naszego poprzedniego spotkania. گرچه میگوین میگرین روی ساحل نزدیک سوگواران در میان سوگواران قاصد روزان ابریدار و کی میرسد باران قاصد روزان ابریدار و کی میرسد باران بر بساطی که بساطی نیست در درون کومه تاریک من که ذره ای با آن نشاطی نیست چون دل یاران که در هجران یاران قاصد روزان ابریدار و کی میرسد باران قاصد روزان ابریدار و کی میرسد باران بسالتی که بسالتی نیست، در درون کومه تاریک من که ذره ای با آن نشاطی نیست. چون دل یاران که در هجران یاران قاصد روزان ابری دار و کی میرسد باران، قاصد روزان ابری دار و کی میرسد باران. لب گریم لب گریه های جنوبم، نمیدانم تنی به آب بزنم یا نه. لب گریم لب بلند ترین گریه هایم، نمیدانم بپرم یا باز هم صبر کنم صبر کنم صبر. سرم از تنم، تنم از تمام وجودم فرار می کنم. روحم روز و شب توی کویر و دریا می رقصد و هیچ بابای زاری نیست که رامش کنم. لب گریم لب گریم da na da na na da na na da da na da na na na na na na na na na na na di لب گریه های جنوبم، نمیدانم تنی به آب بزنم یا نه. لب گریم لب بلندترین گریه هایم. Do Soheila Nafisiego sprzed 15 lat dołączył całkiem współczesny Makan Ashgwari. On na swojej najnowszej płycie Bad Boro, czyli Potem Odejdź, śpiewa nie tylko cudze wiersze, jak robił to Soheil Nafisi, ale też i własne teksty, jak na przykład właśnie w tym utworze, który za nami, w którym donosi, że jest na krawędzi płaczu, najgłośniejszego z płaczów. Tymczasem w Radiu Teheran teraz nie pora na płacze, to raczej pora chwytania w dłoń filiżanki dobrej herbaty, na przykład tej uprawianej w Lahidżan nad Morzem Kaspijskim i słuchania najnowszych płyt znad Zatoki Perskiej i znad Morza Kaspijskiego. Za jedną z takich płyt właśnie zabierzemy się już teraz. Zaparzyli ją dla nas Amir Farhang Eskandari i Zakaria Yusefi. Amir Farhang Eskandari gra na udzie na niedawno wydanej płycie Mohammada Motamediego Bi Mahaba. No, niedawno wydanej to może lekkie nadużycie, bo to płyta, która ma już 2 lata, a Mohammad Motamedi zdążył w tym czasie już wydać kolejny album, właśnie całkiem niedawno. Na tamtej płycie Bi Mahaba Amir Farhang Eskandari nie dostał okazji do pogrania solo. To dziwna dość płyta i chyba wolałbym o tym opowiedzieć teraz właśnie, niż coś z niej zaprezentować. Zaaranżowana jest jednocześnie czasami na i instrumenty smyczkowe, i na tambur, ten święty instrument Kurdów, który wykorzystywany jest w rytuałach mistycznych. Przy okazji może od razu dodam o tej najnowszej płycie Mohammada Motamediego, że to album z kompozycjami autorstwa Mahiara Alizadeha, tego samego, który przygotował ostatni wspólny album, ten bardzo kontrowersyjny wspólny album Homayuna Shajariana i Ayrezy Gorbaniego. Wracamy jednak do Amira Farhanga Eskandariego i Zakarii Yusefiego. O ile na płycie Mohammada Motamediego Eskandarii był ledwie jednym z kilku instrumentalistów, tutaj na płycie Wa, czyli I, odpowiada i za kompozycję, i za improwizację, i dopiero tutaj słychać ten zupełnie niewykorzystany wcześniej potencjał. Thank you. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Amir Farhang, Eskandari i Zakaria Yusefi. Świetny duet na ud i tonbak. Obaj znajdują się w zasadzie na początku swoich karier i nie zdziwiłbym się, gdybyśmy wkrótce mieli usłyszeć o nich w jakichś innych ciekawych konfiguracjach artystycznych. Na przykład podobnych do takiej, która teraz przed nami. Tworzą ją Hesam Inanlu, Hushyar Hayam i Navid Avgah, czyli mamy tutaj do czynienia z muzyką na kamęcze, fortepian i tonbak. To zupełnie nowa płyta, która ukazała się przed kilkoma tygodniami, zatytułowana Mian, czyli Pomiędzy. Inanlu z Avgahem już spotkali się kilka lat temu przy okazji wspólnych nagrań z Tonym Overwaterem. Przysłuchiwaliśmy się wtedy efektom tego spotkania. To był album zatytułowany Wachm i to był rok 2016. Jakże odległy na Bliskim Wschodzie rok 2016. Tam nawet ten rok 2019, który niby skończył się tak niedawno, jest już zupełnie nieważny i nieaktualny. Ale nie przypominam sobie, żeby któryś z nich wcześniej współpracował bezpośrednio z Hushyarem Hayamem grającym na fortepianie. To, że każdy z tej trójki ma w swoim dorobku płyty wydawane przez wytwórnię Hermes, To chyba raczej przypadek, ale też na pewno wskazujący na jakieś tam pokrewieństwo, jeśli chodzi o sposób myślenia o muzyce. Z ich wspólnego spotkania, do którego wreszcie doszło, wyniknęły 3 utwory improwizowane. Dziś pierwszy z nich. Thank you. Hesam Inan Lu Kamenche, Husiar Hayam, Fortepian i Navid Avgah, Tonbak. Mnie osobiście najbardziej cieszy udział tego ostatniego, który z pojedynczego tonbaku jest w stanie wykrzesać niebywałe polifonie. Przez wiele lat po wydaniu płyty Juye Nograje Mahtab, czyli Srebrny Strumień Księżycowego Światła, którą nagrał w 2009 roku z Behdadem Babaim, słuch o nim niemalże zaginął na kilka długich lat. Ostatnio na szczęście ponownie występuje i nagrywa i za kilka dni będzie prowadził na przykład warsztaty w Manchesterze, do którego wybiera się ze swoją żoną, pisarką Nedą Kawusi. Wszystkich tych, którzy zatem wybiorą się na to spotkanie w Manchesterze 28 i 29, jeśli dobrze pamiętam, lutego, czeka wielodyscyplinarne spotkanie kulturowe. W Iranie też oczywiście odbywają się takie multidyscyplinarne spotkania, jeśli chodzi o różne dziedziny kultury. Jednym z nich, tym najważniejszym organizowanym przez irańską władzę, jest festiwal Fajr. To festiwal zarówno teatralny, jak i muzyczny, jak i filmowy, a na jego ostatnią edycję, która właśnie się zakończyła, wybrała się nasza słuchaczka, pani Natalia, która brała tam udział w części teatralnej razem z Poznańskim Teatrem Biuro Podróży. I była pani Natalia na tyle łaskawa i cierpliwa, żeby podzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat tego wyjazdu w dość obszernym liście. We fragmentach chciałbym go zacytować, bo zawsze to miło posłuchać kogoś, kto właśnie wrócił z Iranu i ma swoje spojrzenie na tamtejszą sytuację. Pani Natalia pisze, że udało się wyjechać z teatrem wreszcie na festiwal, bo w zeszłym roku się to nie udało, jako że festiwal odbywał się tuż po konferencji tej bliskowschodniej, która odbyła się w Warszawie, po której Iran stwierdził, że polskie teatry raczej niekoniecznie będą mile widziane po tym, co właśnie się w Warszawie wydarzyło. Tym razem jednak się wyjechać udało i, jak pisze pani Natalia, szczęśliwie z niego wrócić, co przecież w kontekście ostatnich wydarzeń w Iranie jest nie mniej ważne. Dalej pani Natalia pisze, że niejedno ich zaskoczyło w trakcie tego festiwalu. Między innymi to, że festiwal się powiódł, choć miał zupełnie inny charakter niż zwykle. Zwykle, pisze pani Natalia, zbierał na spektaklach, w tym też naszych, tysiące widzów. Tym jednak razem była ich tylko garstka. Zwykle też zbierał znakomite zespoły światowego teatru. Tym jednak razem wiele z nich odwołało swoje wizyty. I my mieliśmy dylemat nie ze względów bezpieczeństwa, ani trudności z dotarciem, choć i to nie było bez znaczenia, ale przede wszystkim ze względu na kontekst. Przesłanie naszych spektakli jest jednak zawsze pokojowe, antyprzemocowe, a też dość transparentne, jeśli chodzi o kwestie polityki. Dlatego zdecydowaliśmy się zagrać nie dla festiwalu, a dla widzów, zwyczajnych ludzi. Zresztą, gdy rozmawialiśmy z częścią niezależnych środowisk artystycznych w Iranie, przede wszystkim teatralnych, przyznali, że sami bojkotują tegoroczny Fajr, jednak cieszą się, że przybywamy i pokazujemy na scenie to, co może być dla zwyczajnych ludzi wsparciem. Dalej pani Natalia pisze, że niestety ku jej wielkiemu smutkowi nie udało jej się zobaczyć innych części Iranu niż Teheran, a i ten zwiedzała zazwyczaj pod czujnym okiem, czujniejszym niż zazwyczaj opiekunów festiwalowych, ale jest przekonana i wie o tym, że do Iranu warto wrócić. Wiem, że jest po co, tak kończy pani Natalia swój list, to piękny kraj z przesympatycznymi mieszkańcami. Nasze dzisiejsze spotkanie zakończy fragment płyty, z którą spotykamy się po raz pierwszy, podobnie jak i z poprzednim albumem Hesama Inanlu, Husiara Hayama i Navida Avgaha. Nie jest to jednak całkiem nowe wydawnictwo jak tamto, bo we wkładce widnieje rok 2018, ale to płyta, którą przywiozłem dopiero niedawno z Teheranu i szczerze mówiąc nazwa wykonawcy zupełnie nic mi nie mówiła, No Hengam, czyli nowa epoka. To zespół, który tworzy czterech panów, przynajmniej tak wynikało ze zdjęcia, które znajduje się na odwrocie. I to zdjęcie mogłoby sugerować, że mamy do czynienia z jakimś bardzo wtórnym zespołem rockowym, a tymczasem z tytułów utworów wynikało, że to muzyka improwizowana. A dodatkowo za rekomendację posłużył mi akurat znaczek wydającej ją wytwórni Javan. Cena 20 tysięcy tomanów, czyli jakieś 7 zł, więc ryzyko niewielkie. Tylko że w takich przypadkach zawsze raczej chodzi o limit bagażu i to, co można by wziąć w zamian, niż o te pieniądze. Ale wziąłem razem z kilkunastoma innymi dość niepewnymi tytułami. Tutaj akurat mogę powiedzieć, że nie zawiodłem się. O samym zespole postaram się opowiedzieć następnym razem. Muzyki możemy posłuchać już teraz. Zespół No Hengam. Za ostatnią godzinę dziękuję już Bartosz Gil. Do usłyszenia.

پشت تو را. پشت تو را.